brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak w turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Mam firmę kurierską. Tutaj szybkie finansowanie biznesu, no to wóz albo przewóz. A Alior Bank może przyjechać do klienta i daje decyzję kredytową w 20 minut. No i ten pakiet możliwości. Kredyt inwestycyjny, obrotowy, leasing, faktoring, karta kredytowa, fura pieniędzy od ręki na różne sposoby. W Alior Banku możesz otrzymać do 3 milionów złotych i wybierać z 5 rodzajów finansowania. Decyzję kredytową otrzymasz w 20 minut, a na życzenie przyjedziemy do Ciebie. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja zatrzymała sprawcę wstrząsającego wypadku na warszawskich Bielanach. Zawiadomienie CBA o popełnieniu przestępstwa przez były zarząd PKS Zielona Góra. Rosja zamiast blokować strony będzie karać internautów wysokimi grzywnami. 31-letni Krystian O., który wczoraj w Warszawie na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę prowadzącego wózek z dzieckiem, ma zostać doprowadzony do prokuratury. Prokuratury Warszawa-Żoliborz, gdzie zostaną z niej wykonane czynności procesowe w postaci przedstawienia zarzutów. Na chwilę obecną trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Mówił prokurator Łukasz Łapczyński. Według świadków auto jechało z ogromną prędkością. Mężczyzna w ostatniej chwili pchnął wózek i swoją żonę w stronę chodnika. 33-latek zmarł mimo reanimacji. Dziecko jest w szpitalu. Według policji kierowca był trzeźwy. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez były zarząd PKS Zielona Góra skierowało do prokuratury Centralne Biuro Antykorupcyjne, mówi Temistokles Bradowski z CBA. Kontrolerzy CBA sprawdzali m.in. umowę zlecenia z czerwca 2013 roku. Dotyczyła ona naprawy autobusów PKS. Uwagę zwrócił sposób rozliczania napraw w formie ryczałtowej, a także było to uzależnione od długości naprawianych autobusów. Analiza dokumentacji wykazała, że w wyniku zawarcia tej umowy spółka PKS Zielona Góra poniosła straty w kwocie ponad 400 tysięcy złotych. Pod lupę wzięto też umowę między PKS Zielona Góra a Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie. Umowa na usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublin doprowadziła do strat w zielonogórskim PKS na ponad 2,5 miliona złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne z Poznania złożyło zawiadomienie do prokuratury, która wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia udzielanych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez zarząd spółki PKS Zielona Góra. Poznański Wydział CBA prowadził kontrolę od października 2017 do marca 2019 roku. Co najmniej kilkuset amerykańskich żołnierzy wjechało z Syrii do Iraku. Sekretarz obrony USA Mark Esper mówił, że 1000 wojskowych, którzy mają opuścić Syrię, na razie jeszcze nie wróci do domu. Kolumny co najmniej 30 wojskowych samochodów, które wjeżdżają do Iraku przez przejście graniczne Sahela, pokazała w przekazie telewizyjnym agencja Reutera. Irackie media również poinformowały o wjeździe amerykańskiego konwoju militarnego, powołując się przy tym na przedstawicieli miejscowych władz. Pentagon zdecydował wcześniej, że zostawi około 1000 żołnierzy na Bliskim Wschodzie po irackiej stronie granicy, by walczyć tam z odradzającymi się oddziałami dżihadystów z ISIS. Zarówno wycofanie się USA z Syrii, jak i niebezpieczeństwo powrotu islamistów są konsekwencją wcześniejszych decyzji prezydentów Stanów Zjednoczonych i Turcji. Z kolei syryjska telewizja pokazała rządowe syryjskie wojsko, które zajęło niegdysiejszą samozwańczą stolicę ISIS Rakkę. Żołnierze wezwani zostali na pomoc przez Kurdów po tym, jak Turcja rozpoczęła ofensywę lądową na północy Syrii. Do jutra trwa przerwa w walkach, a kurdyjskie oddziały poinformowały, że wycofały właśnie swoje siły z miasta Ra'is al-Ain. Kurdowie powtórzyli równocześnie oskarżenia, że Turcja łamie warunki porozumienia o wstrzymaniu walk. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z kolei rosyjskie władze chcą karać internautów wysokimi grzywnami zamiast blokować strony internetowe. Mówił o tym szef rosyjskiej agencji nadzoru telekomunikacyjnego. Aleksandr Żarow przyznał, że blokowanie stron z punktu widzenia władz jest nieefektywne. Urzędnik zapowiedział, że rosyjski regulator telekomunikacyjny uderzy w internautów wysokimi grzywnami. Aleksandr Żarow oświadczył, że projekt odpowiedniej ustawy już został złożony w Dumie Państwowej Izbie Niższej Rosyjskiego Parlamentu. Radio Echo Moskwy napisało, że najprawdopodobniej chodzi o przepisy pozwalające karać finansowo zagraniczne firmy, które nie chcą przechowywać danych swoich użytkowników na rosyjskich serwerach. Rozgłośnia podaje, że wysokość grzywny może sięgnąć nawet 6 milionów rubli, to jest około 85 tysięcy euro. Echo Moskwy przypomina, że w tym roku

Porozmawiamy o kulturze, o współczesności, o tekstach kultury. Będzie to na pewno głęboka audycja. Także zapraszam na zupełnie inne popołudnie, a tymczasem, żeby wprowadzić Państwa tutaj w taki nastrój starych tekstów kultury, piosenka dosyć wiekowa, zespół The Seeds w utworze Pushing Too Hard. You're pushing too hard, you're pushing on me. You're pushing too hard on what you want me to be. You're pushing too hard about the things you say. You're pushing too hard every night and day. You're pushing too hard, pushing too hard on me. Well, all I want is to just be free. Live my life the way I wanna be. All I want is to just have fun. Live my life like it just begun. But you're pushing too hard, pushing too hard. Pushing too hard. Można by to odnieść do wielu ludzi, do wielu relacji, tak mi się wydaje. No właśnie, znaczenia tekstów, znaczenia w końcu dowcipów. O tym chciałbym porozmawiać w dzisiejszym wydaniu zupełnie innego popołudnia. W tym celu odwiedził mnie w radiowym studiu pan Waldemar Kapusta z IRSD. Tak, witam serdecznie. Czyli, czy ja dobrze rozwijam skrót, Instytut Rewitalizacji Starych Dowcipów. Tak, bardzo dobrze. IRSD, jesteśmy instytucją państwową, otrzymaliśmy bardzo wysokie środki rządowe, ale również jesteśmy wspierani ze środków unijnych. Zajmujemy się rzeczywiście rewitalizacją starych dowcipów jako tekstów kultury, jako zapisów naszej tradycji. I misją naszego instytutu jest rzeczywiście dbałość o naszą kulturę i naszą tradycję, ponieważ dowcipy, żarty słowne, zabawa słowem, gry słowne, to są wszystko zapisy kultury. I to jest też propagowanie języka przecież. Oczywiście, prawda? Chodzi właśnie o to, żeby dbać o nasz język. Nasz język jest naszym skarbem. Nasz język jest również zapisem naszej kultury, naszej tradycji, naszej historii. Żeby to się nam wszystko nie spłaszczyło, żeby to cały czas żyło. Przepraszam, panie Waldemarze, bo tutaj zwracam się do drugiego gościa, pan Ryszard Łojek. I pan się zajmuje w instytucie katedrą poszerzania świata dowcipu. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Katedra poszerzania świata dowcipu. My rzeczywiście badamy, bo prawda, znamy tylko jakby esencję dowcipów, natomiast chcemy jakby dowiedzieć się, poszerzyć, zbadać, czy to ta esencja jest najważniejsza, czy w bocznych światach dowcipu nie było również czegoś ciekawego, prawda? Czy przed powstaniem tej esencji, czy jakieś inne światy nie dochodziły, które się nie dobiły do tej ostatecznej wersji? Coś jest pod powierzchnią, tak? Że my widzimy w dowcipie tylko tę śmieszność, ten tekst, tę puentę, tak, znaczy, to dotarło. Natomiast być może były jeszcze jakieś inne poboczne wątki, które po prostu nie weszły do samego dowcipu, natomiast być może były Interesujące, równie ciekawe, tak. No to jest bardzo ciekawe, co pan mówi i tak sobie myślę, żebyśmy może jakoś to zastosowali w praktyce. Pan powiedział o poszerzaniu tutaj świata dowcipu. No dowcipów jest wiele, prawda? I tak. Pamiętam taką serię dowcipów o zajączku chociażby. Tak. Mhm. Badaliśmy to. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie ten dowcip na przykład o zajączku, weźmy na przykład hipotetycznie, prawda, ten dowcip, kiedy on przychodzi do sklepu i prosi o marchewkę, prawda? Gdzieś... To znany dowcip, że przychodzi i pyta o marchewkę ciągle, tak? Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że proszę zobaczyć, że mamy tutaj do czynienia tylko z ekspedientką i zajączkiem, natomiast gdzieś przed tym sklepem coś się działo, prawda? Gdzieś on szedł, on wyszedł z jakiegoś domu, skąd przyszedł, prawda? On miał jakąś rodzinę, on miał jakiś przyjaciół, znajomych, pewnie, nie wiem, no przypuśćmy, że przed tym sklepem była na przykład kolejka, nie? Czyli były inne zwierzęta, była sarna, był borsuk, był... Cały czas odnosimy się nie do świata realnego, nie tylko do świata realnego przedstawionego dowcipu. Dowcipie dochodzimy tylko do tego, że on już stoi i zamawia, pytał o tą marchewkę wiele razy przychodzi, ale każdy dzień był inny. Tak. Wiadomo, że w realnym świecie zwierzęta nie stoją w lajcie. Oczywiście, tym bardziej, tak. Więc czy to był sklep, na przykład ludzki sklep? No właśnie, kim była ekspedientka? Kim była, czy na przykład, nie wiadomo, może ona była biedronką, nie wiadomo, prawda, więc, a może to był ludzki sklep? Czy było ją widać wtedy? Czy tak, mogłaś porozumiewać? To był ludzki sklep i on chciał jakby awansować do tego, że wszedł do ludzkiego sklepu i... Czyli aspiracje zajączka. Aspiracje, tak, więc, ale nawet przypuśćmy, że to było, jesteśmy w świecie baśni i to jest ekspedientka i to jest zajączek, no to właśnie gdzieś po drodze idzie, prawda, rozmawia z sarną. Cześć sarna, co u ciebie? Sarna mówi, prawda, mam problemy z mężem. Z mężem, z rodziną. Idą do sarny, rozmawiają, prawda? Zajączek może tutaj negocjować, być rozjemcą tutaj konfliktu małżeńskich sarny. Wita się, prawda, rozmawia z dzieciakami sarny. Spotyka borsuka. Spotyka borsuka, na przykład gdzieś coś tam załatwia jakieś sprawy, a co tam, prawda? Czy słyszałeś o wielorybach? Czy słyszałeś o tym zebraniu w lesie, które miało być usowy. Usowy i potem zresztą podobno ono się odbyło. To dotyczyło wielkości dziupli. I myśmy badali rzeczywiście całą tą drogę zajączka. Ona codziennie była inna też. Była inna, tak. Przez las gdzieś on szedł. I on w końcu przychodzi do tego sklepu. Tak. Znaczy on właśnie przychodzi do tego... I pytał na marchewkę. Problem polega na tym, że rzeczywiście myśmy zbadali, jeżeli chodzi o ten żart, to rzeczywiście nic tam się w tym lesie takiego interesującego tak, ciekawego i śmiesznego nie zdarzyło. Czyli jednak tutaj mamy tak, badania pańskiej katedry były takie, że, tak, jednak, że jednak zostawiamy to z marchewką. Także przychodzi zajączek do sklepu. To akurat było rzeczywiście ta esencja tej marchewki. Była kluczowa. Po prostu w całym żarcie rzeczywiście ta część, ta od część, momentu, kiedy zajączek wchodzi już do sklepu, jest najśmieszniejsza. A to, co państwo robili badania i przeglądali wszystkie hipotetyczne możliwości zdarzeń, które się wydarzyły włącznie z tym zebraniem usowy, wcześniejszych, one okazały się niestety miałkie. Znaczy nie na tyle śmieszne, żeby włączyć się do głównego tekstu żartu. Tak. I to jest w ogóle problem w naszym Instytucie Rewitalizacji Starych Dowcipów, że poruszamy się troszeczkę po omacku, prawda? Bo jednak jednostka tutaj badawcza jest zupełnie nowatorska. Nikt wcześniej tego nie robił. Natomiast to, co ja bym chciał powiedzieć... Czy są jakieś sukcesy właśnie na polu tutaj rewitalizacji starych dowcipów? Rzeczywiście mamy olbrzymie sukcesy. Tu mogę się pochwalić, bo naprawdę te pieniądze nie zostały zmarnowane. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć o tym, dlaczego się tym zajmujemy. Dlaczego warto rewitalizować stare dowcipy. Wychodzimy z założenia, i to jest projekt między innymi rządowy, że te stare żarty, tak zwane żarty z brodą, które już... Każdy zna. Każdy z nas zna i ludzie właściwie wymieniają się tylko puentami tych dowcipów, bo nie ma sensu opowiadać całości, bo wszyscy znamy żarty o babie, która przychodzi do lekarza, o teściowej, o policjantach, o złotej rybce. To są sztandarowe, bardzo stare kawały tak zwane z brodą. Ale przez wzgląd na język polski, na historię języka i to, że to są teksty kultury, to są zapisy naszej tradycji, wyszliśmy z założenia, że powinniśmy o te teksty zadbać, je zrewitalizować, ażeby na nowo je włączyć do życia społecznego, do życia kulturalnego, żeby one miały szansę na nowo, że tak powiem, nowym, świeżym oddechem zafunkcjonować i być kontynuowane, przekazywane dalej. Panie Waldemarze, ale tutaj poruszamy się ciągle w sferze konceptu, w sferze teorii. A czy możemy to sprowadzić bardziej do jakichś rzeczywistych rezultatów? Ale oczywiście. Do rzeczywistej, panie realnej, redaktorze, tutaj praktycznej roboty. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Te wszystkie olbrzymie środki właśnie zostały skierowane na to, żeby te stare żarty uruchomić od nowa. Przypomnijmy, że grant z Ministerstwa Kultury opiewał bodajże na 200 milionów złotych. 275 milionów złotych. Jest to, czy te środki są otwarte, będą oczywiście jeszcze w kolejne transze, ale nie to jest ważne. Ważny jest efekt. I dlatego pozwolę sobie czekam na efekt, bo podzielić się... słuchacze czekają też na efekt. Tak, właśnie bardzo chciałbym się podzielić z Państwem jednym z efektów naszej pracy. Rzeczywiście to trwało wiele, wiele, wiele miesięcy. Skupiliśmy się najpierw na żartach o babie, która przychodzi do lekarza. O, to ważne. Jeżeli Państwo pozwolicie, zrewitalizowany żart brzmi następująco. Przychodzi baba do lekarza, ale okazało się, że akurat lekarz nie miał w tym dniu dyżuru. No jest to coś. Jest to coś. Prawda? Jest to głębokie. Z jednej strony spodziewacie się Państwo starej puenty pod tytułem "A lekarz też baba", albo "W jakich porach pan przyjmuje w sztruksach". Tak, tak. Ale a tutaj nie, właśnie, prawda? Tak. Mamy ten koncept żartu, mamy strukturę, jest baba, jest lekarz, a więc już jest to rozpoczęcie, jest nawiązanie do tej śmiesznej tradycji, już czujemy ten taki motylek w brzuchu, który wibruje, już prowokując nas do śmiechu, do żartu, a my dodaliśmy coś nowego. Nawiązaliśmy do problematyki społecznej, do tego, co każdy przeżywa na co dzień. A jest, uważam, fajnie, jest śmiesznie, zabawnie. Jest nowatorsko. Jest atrakcyjnie. Tak jest. Jest to dowcip zrewitalizowany. Bardzo dziękuję za tę wizytę. Pan Waldemar Kapusta, Instytut Rewitalizacji Starych Dowcipów. Bardzo serdecznie dziękuję. I kierownik katedry tutaj poszerzania światów dowcipu, pan Ryszard Łojek. Zgadza się. Dziękuję bardzo. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprezentować piosenkę zespołu Sound Defects pod tytułem Take Out. Ciągle jestem pod wrażeniem wizyty gości z Instytutu Rewitalizacji Starych Dowcipów. To zupełnie inne popołudnie, proszę państwa. Dlatego zgodnie z tradycją jeszcze zaprezentuję przegląd wiadomości najnowszych i aktualnych w wykonaniu pana Łukasza Szweda. Proszę bardzo. Miau, miau. W Warszawie policjanci ze specjalnej grupy śledczej odnaleźli Dziub-Dziuba, bohatera popularnej piosenki dla dzieci pod tytułem Czy ktoś widział Dziub-Dziuba? Okazuje się, że Dziub-Dziub powrócił w zeszłym roku z emigracji zarobkowej i nie mogąc poradzić sobie z sytuacją, popadł w chorobę alkoholową i zamieszkał z konkubiną na warszawskiej Pradze. Miau, miau. Wczoraj w całej Polsce rozpoczęła się akcja zorganizowana przez lokalne stowarzyszenia pacjentów pod hasłem Daj doktorowi chwilę wytchnienia. Akcja polega na niestawianiu się na umówione wizyty lekarskie, dzięki czemu lekarze zyskują trochę czasu na odpoczynek w ciągu dnia, co przy ich obciążającej pracy jest nie do przecenienia. Miau, miau. Jedna z popularnych firm odzieżowych wypuściła kolekcję ubrań dla psów i ich właścicieli. Od dziś gustownie ubrane czworonogi będą mogły towarzyszyć swoim modnym paniom podczas spacerów, zadając szyku na wsi i w mieście. Największą popularnością cieszą się mini dla suczek, skórzane kurtki dla buldogów i szykowne szpilki dla jamników. Miau, miau. Wczoraj wieczorem na terenie jednego z północnoamerykańskich rezerwatów Indian śmiertelnie postrzelił się z łuku znany i lubiany wódz apaczów Winnetu. Broń wystrzeliła prawdopodobnie podczas czyszczenia. W plecach Indianina tkwiły 3 strzały. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Miau, miau. To były jakże aktualne i prawdziwe wiadomości Łukasza Szweda, pod których jestem wrażeniem. To było głębokie, tak samo jak dźwięczy mi cały czas w głowie dowcip o babie, która przyszła do lekarza, a lekarz nie miał wtedy dyżuru. Bardzo dziękuję, panie Waldemarze Kapusta, Wel, Macieju Makowski. Kabaret na koniec świata, Maciej Makowski to był, oraz Wojciech Solarz, dziękuję państwu bardzo również. Współprowadzący zupełnie inne popołudnie, oraz ja, skromnie Michał Migała, a teraz jestem pod takim wrażeniem, że nie pozostaje znowu mi nic innego, jak zaprezentować twórczość zza naszej wschodniej granicy, twórczość elektroakustycznej orkiestry pana Wiaczesława Meszerina, która wykona owa orkiestra standard pod tytułem Popcorn. To jest nagranie z lat 70. Związek Radziecki. Posłuchajmy. Nawet kiedyś potrafiłem tę piosenkę, ten utwór zagrać osobiście. Godzina 13:30. Trójka żąda debiutów. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy. Dziś zespół Mitra. Całkiem drobny, szczupły cały, dostałem czekoladę, pierwszą w życiu słodycz miałem. Wtedy mnie ostrzegano, to zdradzieckie cud kakao. Pytam, czemu tak się dzieje, że pęcznieje łatwo się. Nikogo nie słuchałem, żyłem sobie tak jak chciałem. Żaglem sobie, sobie sterem, no i kawalerem. Oj tam! Lat 15 miałem, alkoholu spróbowałem. Spieniony kufel piwa, rzeczywistość bardziej żywa. Alarm był na pijaństwo, że wykończy mnie to draństwo. Piłem wszystko, lecz nie wodę, drinki czystą, kelner raz. Nikogo nie słuchałem, żyłem sobie tak jak chciałem. Szagłem sobie sterem, no i kawalerem. Oj tam! Oj tam! Oj tam! Kobiety, te zdradzieckie też niestety. Pokusy wszędzie goło i bielizna i tak w koło. Słyszę ciągle dobre rady, kończ te nocne eskapady. Sexy szpilki i gorsety, od przybytku puchnie łeb. Nikogo nie słuchałem, żyłem sobie tak jak chciałem. Żaglem sobie sterem, no i kawalerem. Nałogi to złe rzeczy, nikt już temu nie zaprzeczy, ale bez nich smutno przecież. Sami dobrze wiecie. Oj tam! Oj tam! Oj tam! Oj tam! Oj tam! Oj tam! Oj tam, zespół Mitra. Nasi goście, gdybyście mogli panowie się przedstawić. Witamy serdecznie, Baranowski Robert. Dzień dobry, Arkadiusz Kasiński. No właśnie, czy wam bliżej do przyjaciół, czy do Boga Słońca? Zdecydowanie do tego pierwszego. Nie chcielibyśmy żadnych... Nie kręć się tak, bo to słychać wszystko. Dobrze. Na pewno nie chcemy żadnych porównań do chrześcijaństwa, a do przyjaźni. A to nie jest chrześcijańska religia z Mitro. Ale tak około. Darek Pieruk jest wraz ze mną w studiu. Darek muzyką w Trójce się zawodowo nie zajmuje, natomiast ma własny zespół i całkiem fajnie gra na gitarze. Dzień dobry. W związku z tym zaprosiliśmy Darka, żeby wraz ze mną posłuchał waszej muzyki. No jakie pierwsze wrażenia? Dwa pierwsze spostrzeżenia. Lubię trąby. Lubię, kiedy są trąby w muzyce. A tu trąby naprawdę są, pracują i jest fajnie. Fajny puls, taki troszeczkę taki bujający. I kolejna rzecz. Tam jest historia powiedziana w tej piosence. Ja lubię, kiedy muzyka opowiada jakieś historie, kiedy to nie jest jakiś tam tekst, który trudno skleić w coś większego. Tu jest opowieść. Mam wrażenie, że siedzi facet gdzieś przy barze i opowiada jakąś historię, coś mu się przydarzyło i my troszkę mimochodem tego słuchamy. Podoba mi się. Bardzo dziękuję. Robert sam pisał tekst, także fajnie. Tak pomyślałem sobie, że muzyka wasza się zmieniła, bo ja znam pierwszą płytę. Nie ukrywam, że do końca mi się nie podobała. Natomiast jak dostałem nagrania z drugiej już płyty, której jeszcze nie ma, to zupełnie inne brzmienie, zupełnie inaczej to wszystko chodzi. Ja teraz? Teraz ty, tak. Dawaj. No cóż, tak jak każda istota się rozwija, tak taka większa materia złożona z kilku osób też się rozwija. Do tego technologie, no jest coraz lepiej z nami i z tym, co możemy zrobić z naszymi nagraniami, więc my się rozwinęliśmy. Zresztą tak jak Darek powiedział, że tutaj te teksty są fajniejsze niż były tam, to też się rozwinęliście. No być może, no o to chodzi, no o to chodzi. Dużo was na scenie? No aż 7 osób. No więc właśnie. Aż 7 osób plus kierowca, plus akustyk i bus pełen. Ja tu się wtrącę i to jest znakomite, bo żyjemy w czasach, kiedy składy się minimalizują, kiedy te zespoły są dwuosobowe, trzyosobowe, gdzieś tam to jest wspomagane czasem elektroniką. To jest oczywiście fajne, natomiast w momencie, kiedy jest taka potężna liczba ludzi na scenie, którzy zrobią hałas, huk, te trąby huczą, bas pulsuje, no słyszeć, że jesteście zespołem koncertowym, to dobrze, to bardzo dobrze. Bardzo cieszymy się, że ktoś to widzi, bo w tym roku, w tym sezonie udało nam się zagrać ze 25 plenerów, dlatego i to robi właśnie robotę, tak jak pan powiedział. W takim razie teraz będzie Biała Sukienka, czyli kolejna opowieść specjalnie dla ciebie, Darku. Biała sukienka, głośne tak, szampan, tort jak góra. Bajeczna, roześmiana noc. Przed siebie w niezbadany świat ruszyła nasza pura. Za nami puszki głośno grają. Kocham, gdy usta twoje stają się całe moje. Rzucasz mi się na szyję, czuję, że znowu żyję. Ciepło naszych ust roztopi każdy lód. Ogień naszych ciał myślałem, że cię dobrze znam, że wszystko wiem o tobie. Przewidzieć umiem każdy ruch. Jednak potrafisz zmylić mnie, zostawić zamęt w głowie. Przestoję w rytyniczym chłopiec. Kocham, gdy usta twoje stają się całe moje. Rzucasz mi się na szyję, czuję, że znowu żyję. Ciepło naszych ust. Czarne masz i wiece kolorowe. Walczysz o wolność waszych łon, waszych łon. Wolałem wersję czułej tak niż to oblicze nowe. Czemu ubierasz ciągle spodnie? Kocham, gdy usta twoje stają się całe moje. Rzucasz mi się na szyję, czuję, że znowu żyję. Ciepło naszych ust roztopi każdy lód. Ogień naszych ciał rozwali milion skał. Milion skał. Milion skał. Milion, milion, milion. Biała sukienka. Rozmawialiśmy przed chwileczką, że muzyka Mitry świetnie sprawdza się w plenerze. Mówiliście, że brzmicie nawet lepiej na żywo niż z samej płyty. Tak zastanawiałem się, kogo moglibyście zagrać, ale na pewno byłby to Golec Orkiestra i na pewno byłby to Enej na przykład. Żebyście się czuli w takim towarzystwie. Bardzo dobrze chyba, bo akurat udało nam się zagrać przed tymi formacjami. I to kilkukrotnie. Zespołem Golec Orkiestra zagraliśmy dwa razy, raz na ich terenie i potem na wschodzie. Z Enejem no też. Parokrotnie zespołem Enej. No proszę. Ale muszę dokończyć. Jednak wydaje mi się, że częściej byliśmy kojarzeni z zespołem Poparzeni Kawą. Takie usłyszałem opinie, więc... Nie wiem, wydaje mi się, że... W zasadzie lepiej być kojarzonym jako drugi Enej albo Golcowie niż jako 500 na Metallica i w tym kierunku chyba lepiej być. A który z was był strażakiem? Ojejku, to ja jestem akurat. Cały czas jesteś? Tak, cały czas. A takim, który jeździ na akcje? Czy siedzisz w biurze? W zasadzie już teraz w biurze i staram się tylko mieć nad tym pośrednio jakiś tam nadzór, jakkolwiek by to oceniać. A czasami się też tak zdarza, że trzeba wyjechać do tych większych pożarów, jeżeli tak o muzyce rozmawiamy. No kiedyś były przy strażach pożarnych orkiestry, to było dość częste zjawisko. Teraz też są. Teraz też są przy niektórych większych, jakichś tam ochotniczych strażach pożarnych i to funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Darku, jak ten drugi utwór? No ciąg dalszy opowieści faceta przy barze. Jakaś kolejna historia, znowu są te trąby, znowu jest fajny puls. Tak sobie myślę, że gdyby nie było tych trąbek, to wy byście brzmieli troszkę jak po prostu taki rock'n'rollowy band, który no fajnie buje, fajnie kołysze. Tak myślę, tak sobie, to były te porównania z poparzonymi kawą. Chyba to się stąd bierze, że podobnie jak oni, moglibyście grać na dużych rockowych festiwalach dla rockowej publiczności, bo to jest tego rodzaju propozycja, że ta muzyka jest troszeczkę lżejsza, troszkę pogodniejsza, bardziej rozbrykana, ale no to jest rock and roll po prostu. No bardzo sobie tego życzymy, gdyby tak się udało. Oj, moglibyśmy grać na dużych scenach. Tak. Jak długo zespół Mitra gra razem? Zespół Mitra gra razem około 10 lat, natomiast w tym składzie, w którym udało nam się nagrać tych 5 utworów, gramy około 2 lat. Zespół Mitra przewinął się przez zespół około 10 osób. Parunastu jednak ten kształt, który mamy dzisiaj, 7 muzyków jest od 2 lat. Jak wygląda wasze wspólne pisanie utworów? Czy to jest tak, że są dwie osoby, które wszystkim kierują, czy to jest gdzieś tam więcej demokracji w tym? Myślę, że demokracji jest to dużo więcej, bo pewien zarys utworu ktoś przynosi, ja, Arek, albo Kuba, albo Michał. Wszyscy mają na to wpływ, jest to tylko pewien szkielet, zarys. Myślę, że mamy to duże szczęście, że trafiliśmy z Arkiem na fantastycznych muzyków, na fantastycznych ludzi, którzy raz, że chcą to robić razem z nami i dwa, czują się w tym dobrze. Proponuję teraz w związku z tym kolejny utwór. Gdy jesteś obok, czuję spokój. Serce jak zegar równo gra. Skupione oczy widzą w mroku, a dłonie mogą złapać wiatr. Energii tyle mógłbym latać, aż pod stopami iskrzy coś. Pójdę dla ciebie na skraj świata, razem możemy ograć los. Umiem przepłynąć morze przesz. Potrafię ogień krzesać w ręce. Na pamięć znam już każdy wiersz. Jestem jak skała, a ty kamień. Ty jesteś deszczem, kroplą ja. Razem jesteśmy yinem i yangiem. Mamy dla siebie cały świat. Razem zespół Mitran dziś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Kiedy druga płyta? Bardzo byśmy chcieli już na wiosnę, bo w zasadzie tych 5 utworów to troszkę mało gotowych. Tak, i dlatego planujemy dograć jeszcze kolejnych 5. Jest pomysł, jest gotowa muzyka, są gotowe teksty. Musimy wejść i to po prostu nagrać. A gdzie nagrywacie? W zasadzie nagrywamy u przyjaciela w Gdyni, w jego małym studio w domu. I taki jest tego efekt. Całkiem fajne. W którą stronę byście chcieli pójść przy drugiej płycie? Bo ten 5 utworów kolejnych pewnie będzie jeszcze innych niż to, co dziś słyszymy. Mi się wydaje, że ta druga płyta będzie bardziej spójna niż pierwsza. Na pierwszej płycie można znaleźć więcej utworów idących różnymi ścieżkami i tekstowo, i muzycznie, a tutaj jednak może to jest to właśnie, co tutaj zauważyliście, że zespół dojrzewa, tak? No i właśnie efektem tego dojrzewania jest skupienie się na tym, co się robi najlepiej i mniej więcej takie rytmy bardziej dojrzałe może pojawią się na tej płycie. Do waszej muzyki jeszcze za chwileczkę wrócimy. Teraz chciałbym, żebyście posłuchali tego, co robi Darek. Bo Darek ma własny zespół Minimal Blue. Zresztą czasami słychać go w Trójce. Wiem, że twoim fanem jest Piotr Kaczkowski. Miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy jest aż tak ładnie. No, ale grywa czasami, także no tak, chyba tak, nie jest źle. Tak zdarzyło się. Kłaniam się nisko. To powiedz ty, kiedy twoja płyta, bo to też kilka utworów na razie tylko. Pracujemy, tak naprawdę mamy na koncie na razie tylko epkę z 5 utworami. Materiał na płytę, na dużą płytę jest gotowy i przypuszczam, że w przyszłym roku, no to jest duże przedsięwzięcie logistyczne, więc jesteśmy gotowi artystycznie, teraz pozostaje logistyka. Natomiast tydzień temu byliśmy w studiu, tydzień temu nagrywaliśmy nową piosenkę, która będzie naszym nowym singlem. Nagrywał nas Arek Kopera w Black Keys Records. No bardzo pięknie to nagrał. Ale nie przyniosłeś tego dzisiaj. Jeszcze nie, dlatego że to nie będzie tak, chcemy, żeby to się odbyło. Jesteśmy troszkę chyba staroświeccy. Chcielibyśmy, żeby to był taki, żeby ta płytka miała okładkę. Właśnie dostałem niedawno, kilka dni temu zdjęcie, przyleciało do mnie zdanie, piękne zdjęcie, które będzie zdobiło naszą okładkę. Chcemy, żeby to można było mieć w dłoni, żeby to nie tylko grało, ale też wyglądało. Jeszcze przed gwiazdką wszystko będzie gotowe, jeszcze przed gwiazdką przyniosę płytę. No, mam taką nadzieję, to w tej chwili z tego, co z tego mam? Minimal Blue. Go nie. zespół Darka Pieroga Minimal Blue. Chciałeś powiedzieć o koncercie, coś jeszcze? Tak, zagramy 29 listopada w La Bohème w Warszawie. Wieczorem. A panowie gdzie zagrają w najbliższym czasie? Gdzie Mitra będzie można obejrzeć? 2 grudnia, Toruń, klub Pamela. Godzina 19. W Gdańsku nie? W Gdyni nie? W Gdyni nie, w Gdańsku nie. Później pojedziemy sobie 12 stycznia na Woźb do Barcina. To już wiemy dzisiaj. Jeżeli trafi się jakakolwiek propozycja z Trójmiasta, na pewno będziemy. To w takim razie, skoro płyta już za chwilę będzie, twoja płyta też za chwilę będzie, no to mam nadzieję, że pojawicie się w Trójce już z gotowym materiałem, żeby przedstawić go już w takiej formie domkniętej całkowicie. No, bardzo chętnie. Dziękujemy, czujemy się zaproszeni. Oczywiście, no, mówię to publicznie, w związku z tym nie rzucam słów na wiatr. Dziękujemy, naprawdę. Dziękuję bardzo. Zespół Mitra gości u nas dziś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Na koniec będzie jeszcze chwila z magią. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję. Przed nami cała noc, będziemy tropić zło, drapieżne łapać cienie i znowu będzie uniesienie. I wtedy złapię cię za rękę i oblecimy ponad świat, tak. A tuż nad nami tylko gwiazdy, gwiazdy rzucone przez dobry czas. I wtedy złapię cię za rękę i oblecimy ponad świat, tak. A tuż nad nami tylko gwiazdy, gwiazdy rzucone przez dobry czas. Przed nami dobry czas, muzyka w sercu gra. Czy można coś poprawić? Na palcach cicho zaczekamy. I wtedy złapię cię za rękę i olecimy ponad świat, tak. A tuż nad nami tylko gwiazdy, gwiazdy rzucone przez dobry czas. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 65% taniej. Promocja na RTV i AGD. Na przykład lodówka LG. 2 metry wysokości. Klasa A+++. Po rabacie 65% za 980. Taniej o ponad 1800 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Objawy